Akkor abban a pillanatban, ahogy megérkeztünk a szállodai szobába, a legelső dolgod az legyen, hogy lemégy és bekapod a hordót! Nem tudom, ti mennyire tudjátok, de ez a ma esti koncert itt a Sziget Evans Hall, így kell mondani? Szóval ez azon túl, hogy köszönettel tartozunk ezért a meghívó házigazdáknak. Azon túl egy eléggé hirtelen jött koncert volt. A zenekar az elmúlt néhány hétben Debrecenben egy stúdióban dolgozott az új lemezén. Ami jelen pillanatban ott tart, hogy az összes dolgot, amit akartunk, fölvettük szalagra, és hétfőn kezdjük el a keverést, úgyhogy remélem minden rendben lesz, és semmi akadály nem lesz annak, hogy 2001. február 3-án megjelenjen az új tankcsapdalemez. Aminek a címe az lesz, hogy Agyarország. Addig is következzen egy-két régi darab. A következő mindjárt egy búszomorkás ballada. Egy szegény férfiról, akinek nagyon fáj itt belül. Fájdalom, nagyon kérlek, Ahhoz persze, hogy az ember a szerelemtől szenvedjen, nem kell feltétlenül fiúnak lennie. A lányok is pontosan tudják, milyen érzés itt szenvedni, ezen a földön. Marta, a karját